Rishta tera, rishta mera, ek door hai jo koi todega kya, masoom sa chehra tera, maane na maane koi dil hai mera. रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा कौन है यार? आज ही काम पर रखा हूं. बहुत मेहनती लगता है और शायद जरूरतमंद भी. जी सर. देखो बिटिया, ये जगह है. शुक्रिया माजी. तेरी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर जाऊं मैं. जी तो चाहता है खुद ही तेरा खिलौना बन जाऊं मैं. काम के हाथ में चलता है तो जब कभी ऐसा लगता है साथ चल रही है मेरी जिंदगी. तू हंसता रहे जिंदगी भर तुझे लग जाए मेरी उम्र. तू हंसता रहे जिंदगी भर तुझे लग जाए मेरी उम्र. रिश्ता तेरा मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या.